Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 10. Як не ўключыш афіцыйнае тэлебачанне, зноў бэсціць нацыяналістаў. Так я тады згадваю пра выпадак, калі напрыканцы савецкай эпохі выявіў у сябе на кафедры ў БДУ, дзе праводзіліся важныя і нават сакрэтныя даследаванні, не проста нацыяналістаў, а сапраўдных агентаў БНФ. Уявіце сабе, да вясны 1989 года я нічога не ведаў пра БНФ. А тут раптам, не паверыце, перамог у спаборніцтве Зенона Пазняка. Нагадаю, увесну 89-го савецкіх людзей упершыню ахапіў перадвыбарчы ажыятаж. Паводле гарбачоўскай задумы ладзіліся выбары на з'езд народных дэпутатаў СССР. І першы раз за гады існавання савецкай краіны з'явіліся элементы палітычнай канкурэнцыі. Я ж у палітыку не лез. Але стаўшы прарэктарам па навуцы радыётэхнічнага інстытута, зразумеў, што беспартыйны намеснік кіраўніка інстытута бязглуздзіцца, бо ўсе інстытуцкія рашэнні прымаюцца толькі пры ўзгадненні з парткамам, а я беспартыйны і ў парткам не ўхожы. І як сёння гаворыць, каб не быць віртуальным кіраўніком навукі інстытута, тады, у 1968, і ўступіў я ў КПСС. Калі ж зноў вярнуўся ва ўніверсітэт, мяне сістэматычна абіралі ў бюро парткама. Гэта грамадская нагрузка не адбірала шмат часу і дазваляла аддаваць амаль увесь свой час працы на кафедры ядзернай фізікі БДУ, якой я загадваў. І вось калі ў красавіку 1989 года ва ўніверсітэце вылучаліся кандыдаты ў дэпутаты, сталася так, што абышоў я пры патаемным галасаванні нейкага Зенона Станіславіча Пазняка. Між тым, калі сур'ёзна, на сходзе я адчуў, што ва ўніверсітэце у невядомага мне Пазняка шмат прыхільнікаў. Яны імпэтна пыталі мяне пра стаўленне да праграмы БНФ. Я ж толькі рукамі разводзіў, ды шчыра прызнаваў, што ў вочы гэтай праграмы не бачыў. І што вы думаеце? Назаўтра на маім працоўным стале знаходжу тую праграму. Вось тады я адзначыў я жартам. Ужо і на кафедры дзейнічаюць агенты БНФ. А калі сур'ёзна, то прыйшоў да высновы, што ад соткаў на 90 фронтаўскія тэзы падзяляю. Праўда, пэўныя з іх здаліся занадта спрошчанымі ды катэгарычнымі, а прапановы на контррэфармаванне вышэйшай школы выглядалі зусім дылетанцкімі. Гэту сферу, як вы разумееце, я ўжо трохі ведаў. Але паўтару, агульнае ўражанне было моцнае. Пра што я і сказаў Пазняку, заглянуўшы да яго на працу ў інстытут гісторыі. Камплімент, як мне здалося, прыйшоўся яму даспадобы. Але тым не менш, Зенон Станіславіч разважлівым, але разам з тым павучальным, ментарскім тонам прамовіў: «Не выключана, можа, мы і падтрымаем вас на выбарах». Я нічого не адказаў, а пра сябе падумаў. Да аднаго, здаецца, імкнемся, а такія мы розныя. Такім катэгарычным тонам я ніколі не дазваляў сабе гаварыць ні з аспірантамі, якіх амаль тры тузіны ў кандыдаты навук вывеў, ні як прафесар са студэнтамі. А тут, пры першай сустрэчы... Ад сапраўдных БНФ-аўцаў я адрозніваўся і адрозніваюся тым, што не ўжываю Тарашкевіцу, бо не ведаю яе. А пісаць з памылкамі, як з дзяцінства прывучала мяне маці, прыстойны чалавек не мае права. Баюся, што многа патрыятычна арыентаваных суайчыннікаў не захапляюцца БНФ за таго, што фронтаўцы хочуць быць больш беларускімі, чым Якуб Колас і Кузьма Чорны. А што да вуснай гаворкі, то тут адрозненняў у мяне з фронтаўцамі практычна няма. І падтрымка сяброў БНФ не раз дапамагала мне на перадвыбарчых мітынгах. Лозунгі ў нас былі сугучныя: за праўду пра Чарнобыль, супраць наменклатурных прывілеяў. Ды на цяперашні розум і ўяўленні пра перамогу дэмакратыі былі аднолькава рамантычна спрошчаныя. Здавалася, варта толькі адсунуць у бок функцыянераў КПСС і... Універсітэцкі парткам, а тым больш райкамы маскоўскі ды фрунзенскі тады ў 89-м адразу сталі на дыбкі, як даведаліся пра маё палітычнае савольства. І пачалося тое, што цяпер называюць чорным піарам. Потым усе гэтыя паклёпы будуць яшчэ не аднойчы тыражаваць розныя недобразычліўцы. Так што майстры цяперашняй афіцыйнай прапаганды ў дачыненні да мае сціплай асобы не арыгінальныя. Можна сказаць, плагіятары. Але гэта ўжо мы праходзілі. Добра памятаю, перадвыбарчы сход ва ўстанове па газазабеспячэнню на вуліцы Гурскага ў Мінску. У прэзідыуме сядзелі партыйныя функцыянеры райкама. На словах усе яны падтрымлівалі плюралізм поглядаў, абураліся ўлёткамі з пасквілямі, якімі нехта закідаў не толькі залу, але і ўсю акругу. І раптам устае кабета, і кажуць пра такіх простая жанчына, ды і кажа: «Не магу болей трываць. Я ж па вашаму загаду, таварыш сакратар райкама, вось гэтымі рукамі друкавала гэтыя ўлёткі. Вы запэўнілі мяне, што я магу не звяртаць увагу на тое, што на іх няма выходных даных. Бо толькі так можна супрацьстаяць хітрым ворагам простага люду». Выступ катэгарычна змяніў настрой сходу. Сімпатыі аўдыторыі былі ўжо цалкам на маім баку. Акволыя выкрыкі «гэта правакацыя» былі заглушаны такім бенефаскім «ганьба», аб якім я наўрад ці калі-небудзь забуду. Але вернемся да пазняка і БНФ. Як ні парадаксальна на першы погляд, але мае стасункі з фронтам сталі болей складанымі, калі я ўжо трапіў у кіраўніцтва Верховнага Савета Беларусі. Сама пасада на пачатку першага намесніка, а пасля старшыні, вымушала мяне да пошуку кампрамісаў. Бо іначай, пры значнай колькаснай перавазе камуністычных артадоксаў, правесці рашэнне, хоць крыху паляпшаючае стан рэчаў, было немагчыма. Каюся. Але карыстаўся я досведам, запазычаным са спікерскага стылю гэкачэпіста Анатолія Лук'янова, які доўга па-майстэрску праводзіў патрэбныя кіроўнай вярхушцы СССР пастановы ў Верховным Савеце ў Маскве. Гэта быў віртуоз у атрыманні патрэбных вынікаў галасавання і заблытванні дэпутату. Скажу шчыра, пэўных рэчаў артадоксы з Верховнага Савета, кажучы маладзёвым сленгам, не даганялі. І падпільнаваўшы момант, час ад часу, удавалася правесці галасаваннем тое, што працавала на карысць дэмакратыі, але большасцю не падтрымлівалася. Апазіцыя з часцяком гэтых манёраў не ўспрымала. Крыўдавала, абвінавачвала, што здрадзіў ідэалам і гэтак далей. Жаданне Зянона Пазняка яго паплечнікаў здзейсніць усё ды адразу – часта перашкаджала рэальнай магчымасці зрабіць тое самае крок за крокам паволі. Уявіце сабе, гэта мала каму вядома. Апазіцыя БНФ не галасавала нават за дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі. Маўляў, палавіністы дакумент, ды і белавежскія пагадненні Пазняку не надта спадабаліся. У выступе падчас абмеркавання ён зазначыў: «Дасловна не памятаю, але сэнс быў такі. Тут зноў пахне гарбачоўскай саюзнай дамовай». Я нават да Васіля Быкаў у потай звяртаўся з просьбай паўплываць на Зянона Пазняка, каб зменшыў ён свой радыкалізм. За шмат гадоў я канчаткова пераканаўся, колькі з Пазняком не дамаўляйся, дасягнуты кампраміс можа быць перакрэслены заўтра. І ўсё гэта пры тым, што займаецца ён палітыкай сумленна, шчыра, катэгарычна адрозна ад тых, для каго апазіцыйнасць стала своеасаблівым бізнесам. З іншага боку, адной бескарыслівасці мала. І наўрад ці лагічна пастаянна засыпаць за мяжы беларускую апазіцыю парадамі, што, калі, дзе і як рабіць, і лічыць здраднікамі ўсіх тых, хто гэтым парадам не падпарадковаецца. Менавіта тут у Беларусі цяжэй існаваць, але лягчэй пазбавіцца рамантызму, усведаміць, што назаўжды прайшлі часы, калі можна было заваяваць падтрымку удалым выступам на мітынгу ці ў друку. Сёння ж перамагаюць палітычныя тэхналогіі. А нашым змагарам за нацыянальную ідэю, асабліва інтэлігенцыі, не стае элементарнага ведання, што гэта такое. Узяць хаця б раду беларускай інтэлігенцыі. прыстойныя, самаахвярныя людзі, але не пазбавіліся дзіцячага рамантызму. Хочуць быць месіямі, паўтараюць заклінанні, давайте аб'яднаемся, а ніякай канкрэтнай практыцы з суб'ектамі аб'яднання не праводзіць і механізму аб'яднання не прапануюць. Забываюцца пра галоўную задачу пашырэнне шэрагаў дэмакратычна арыентаваных актывістаў, што значна важней за так званае аб'яднанне або папросту перагрупіроўку тых, хто і так супраць дыктатуры. Пераканану, і ў вочы гэта кажу інтэлігентам, што прэтэндуюць на палітычныя ролі. Калі вы хочаце ісці ва ўладу, то грунтоўна вывучайце паліттэхналогіі, палітычны менеджмент, згуртоўвайце каманды адзінадумцаў, заахвочвайце валанцёраў, каб дзень і ноч працавалі ў групах вашай падтрымкі, стварайце арміі сумленных назіральнікаў, здольных змагацца з фальсіфікатарамі. Іншымі словамі, для поспеху справу не цурайцеся прымітыўнай і, на жаль, не зусім інтэлігентнай работы. Тады ў вас будзе шанс выйграць больш-менш справядлівыя выбары. А яшчэ дазвольце вас запэўніць, што такое пад сілу толькі тым, хто ўліўся ў палітычную партыю або мае дастатковую колькасць аднадумцаў, сілы і сродкі, каб такую партыю стварыць. А тым, хто мае талент, досвед і каго не пакінула жаданне займацца літаратурнай творчасцю альбо мастацтвам, тым, хто не жадае прыніжаць сябе да згаданых прымітыўных захадаў, не трэба пакідаць творчасць. Усцешвайце сябе тым, і гісторыя гэта пацверджвае, што сапраўдная творчасць будзе абавязкова запатрабавана і прызнана, калі не сучаснікамі, то нашчадкамі. І зноў жа, калі яна не паспрыяе ўсталяванню дабра сёння, то зробіць гэта заўтра. Але вернемся да людзей простых. Тэлефануе мне неяк незнаёмы чалавек, загадана, кажа, мне супрацоўнікамі кніжнага склада знішчыць рэшткі накладу кніжкі пра Шушкевіча «Пуцявіна лёса». Сапраўды, да таго, як цяперашняя ўлада ўзяла ўсе друкарні пад жорсткі кантроль, пабачыла свет такое выданне. І скажу вам, вельмі добра ішла тая кніга падчас маіх колішніх выбарчых кампаніяў, а пасля знікла ва ўсіх крамах. Прадалі, адказваюць, тыраж. А тут высвятляецца, што ёсць яшчэ немало пакункаў з асобнікамі на складзе, і іх загадалі знішчыць. Я пра такое і падумаць не мог. А тут простыя людзі прапануюць проста забраць, бо для іх няма нічога больш простага, чым адапартаваць знішчана. Натуральна, сажуся ў свой жыгуль, забіраю тыя пакункі, дзякую добрым людзям, ды адвожу кнігі ў надзейнае месца. Куды? Не скажу, бо розныя слухаюць. Хай сабе паляжаць. На ўсялякі пажар. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.